İslam, İslam, İslam, her yanın gülistan. İslam, İslam, İslam, geldin sen Allah'tan. İslam, İslam, İslam, her yanın gülistan. İslam, İslam, İslam, geldin sen Allah'tan. Gariban çıktın sen, yine garipsin garip. Zulme uğradılar he, senin mensubun garip. İslam, İslam, İslam, her yanın gülistan. İslam, İslam, İslam, geldin sen Allah'tan. İslam, İslam, İslam, her yanın gülistan. İslam, İslam, İslam, geldin sen Allah'tan. Resulullah geldi, çıktın meydan Mekke. İlk şehit verildi Mekke'de Sümeyye. İslam, İslam, İslam, her yanın gülistan. İslam, İslam, İslam, geldin sen Allah'tan. İslam, İslam, İslam, her yanın gülistan. Her yanın gülistan. 40 kişi olunca hedefleri Kabe. Taşlanıyordu ha, müminler zalimce. İslam, İslam, İslam, her yanın gülistan. İslam, İslam, İslam, geldin sen Allah'tan. İslam, İslam, İslam, her yanın